shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. قل انا ادعو من دون اللہ، ثمرہ دلائل سابقہ، ثمرہ دلائل سابقہ. آپ فرما دے دیجیے کہ جیسے تم غیر اللہ کو پکارتے ہو نا، ہم بھی اگر غیر اللہ کو پکاریں جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تو ہم مومن رہیں گے یا کفر کی طرف چلے جائیں گے؟ کفر کی طرف. لیکن دنیا غیر اللہ کو پکارتی ہے، بالکل پکارتے ہیں، سمجھے جی؟ آپ فرما دیجیے نادو، کیا پکارے ہم سوائے اللہ کے ما ان معبودوں کو کہ نہ نفع دے سکتے ہم کو نہ نقصان؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ لوٹائے جائیں گے ہم اپنی ایڑیوں کے اوپر، کافی بن جائیں گے بعد اس کے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے. اور ہماری مثال ایسے ہو جائے گی جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو. خود مجھے ایک آدمی نے خود بتایا تھا کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا تو جنات نے مجھے ایسا مخبوط الحواس بنا دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کس طرح جانا ہے. تو گاہے گاہے جنات ایسے کر دیتے ہیں، دماغ کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، بندہ مخبوط الحواس بن جاتے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. کلذی، پھر ہمارا حال مثل اس کے ہو جائے کہ استحوت الشیاطین، راستہ بھٹکا دیں اس کا جنات. شیاطین سے مراد جنات ہیں. مخبوط الحواس بنا دیں، راستہ اس کا بھٹکا دیں جنات زمین کے اندر، اس حال میں کوئی حیران ہو. پھر ہوتا ایسے ہے نا جی، وہ جس آدمی کو جنات مخبوط الحواس بنا دیتے ہیں، ساتھی اس کو پکارتے ہیں، وہ ادھر آؤ، وہ ادھر راستہ ہے، وہ ادھر بھاگتا ہے، وہ ادھر بلاتے ہیں، وہ ادھر بھاگتا ہے. واسطے اس کے ساتھی ہیں، بلاتے ہیں اس کو طرف ٹھیک راستے کے، خدا کا منع ٹھیک راستے کے. اعتنا سے پہلے یقولون محذوف ہے، یقولون لہو، اس کو کہتے ہیں وہ ادھر آ، لیکن وہ آتا ہے ولا یاتی ہیں، ان کے پاس نہیں آتا. یقولون لہو اعتنا، لیکن نہیں آتا. تو آپ فرما دیجئے ہم اس طرح نہیں چاہتے کہ ہم بھٹک جائیں سیدھے راہ سے، ہم وہی راہ لیں گے جو اللہ کی راہ ہے. کس کی راہ ہے؟ یہی ہے قرآن و حدیث کی. آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی راہ ہی وہ سچی ہدایت ہے. خود اللہ سے مراد ہے اللہ کی راہ، اور حکم کیے گئے ہم تاکہ پورے فرما بردار بن جائے رب العالمین کے. وہ عمرنا، ادھر بھی عمرنا محذوف ہے، اور حکم کیے گئے ہم یہ کہ قائم کرو، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ قائم کرو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہی وہ ذات ہے اس کے اکٹھے کیے جاؤ گے. هو الذی، دلیل عقلی نمبر 13، وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو بافائدہ، بالحق کا منع بافائدہ. لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے، یہ نظام ایک دن ختم ہو جائے گا اور کیا قائم ہوگی؟ قیامت. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہو جا تو حشر، یہ نیچے حشر کا منع لکھو، کیا فرمائیں گے؟ اے قیامت ہو جا. بھائی یہی فرمائیں جب قیامت ہو جائے گی، ہو جا تو اے حشر پر ہو جائے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے. قول الحق، ان کی یہ بات با اثر ہوگی، یہ معنی ضرور لکھ لو، اللہ تعالیٰ کی یہ بات کیا ہوگی؟ حق کا معنی با اثر ہوگی، فوراً اثر ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے کل ہو جائے حشر، تو تمام کائنات اٹھ کھڑی ہوگی اللہ کے حضور. بالہ الملک یومئذ، اور خاص اس کے لیے سلطنت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، یہ دوسرا سور. عالم الغیب، وہ جاننے والے، پوشیدہ کا، حاضر کا، واہ الحکیم الخبیر. میرے محترم یہ کتنی دلائل کے لیے آ گئے؟ 13 نا، اور آنے ہیں 17 ہوں گے، لیکن درمیان میں دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيم، دلیل نقلی نمبر ایک۔ اس دلیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تفصیلاً، اور آگے 17 انبیاء کا ذکر اجمالاً ہوگا۔ کتنی؟ ہاں 17 انبیاء کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، بھائی ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا یا تارخ تھا؟ تاریخوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا؟ تارخ، سمجھے؟ لیکن قرآن میں تارخ کا ذکر نہیں ہے، کیا ہے؟ آزر ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ آزر باپ تھا، تارخ نہیں تھا۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ تارخ اس کا ہو نام، تارخ کیا ہو؟ نام ہو، جیسے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور آزر جو ہے یہ لقب اس کا، کیونکہ آزر اصل میں ایک بت کا نام تھا، تو اس بت کی چونکہ یہ پوجا کرتا تھا لہذا اس کا لقب ہی کا بن گیا، آزر بن گیا۔ تو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، آزر لقب ہو، تارخ کیا ہو؟ نام ہو۔ ہمارے علاقے کے اندر بریلیوں کا اور جماعت اسلامی کا جھگڑا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کے اہل کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، بریلوی کہتے نہیں تارخ تھا۔ میں نے ان کو کہا وہ کیا فضول جھگڑا کر رہے ہو، دونوں قول تو ملتے ہیں، خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، آج کے بعد میں نہ سنوں تمہارا یہ جھگڑا۔ تو میری بات مان لیتے ہیں وہ، میں بڑا ملا ہوں نا اس علاقے کا، تو چھوٹے بریلوی مان لیتے ہیں، جماعت اسلامی والے مان لیتے ہیں۔ تو میں نے ختم کرا دیا، ہاں وقت ضائع کر رہے ہو بالکل۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود، اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے۔ وہ میں دلی کی جامع مسجد سے نیچے اترا، ہم جو بند گئے دلی گئے، تو دیکھا تو آگے بتوں کی دکان تھی، یہ پلاسٹک کے بت بنے ہوئے تھے بہت سے، کوئی حسین جمیل ایسے ایسے، تو آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں جرب بھی کیے ایک دو دفعہ، تو ان کو کہا ماشاء اللہ جی آپ خدا فروش بنے ہوئے ہیں، کیا بنے ہوئے ہیں؟ خدا فروش، خداؤں کو بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے، خدا بک رہے ہیں وہاں۔ اچھا جی، کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو تیری قوم کو گمراہی سری کے اندر۔ اب دیکھو اعلان کر دیا نا، بالکل گمراہ ہو، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام وہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو، جو تیغِ لا بدستاری بیا تنہا چغم داری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو۔ جب تو نے تیغ لا ہاتھ میں لی ہے، تیغ لا سے مراد ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، تو میدان میں آ جا، اعلان کر دے کہ میں موحد ہوں اور مشرکین کے ساتھ میرا تعلق نہیں۔ جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چغم داری، آ جا کے لا، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو، غیر سے مدد نہ مانگو، کیونکہ مشکل کشا فقط کون ہے؟ یہ شعر کس کے ہیں؟ سلطان باہو کے ہیں، جن کا مزار جھنگ کے اندر ہے، سلطان باہو۔ ان کو کہو ان کی منتیں تو دیتے ہو، پھیرے دیتے ہو، تواز بھی کرتے ہو، اس کی بات تو مانو، کیا کہہ رہا ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے، وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے، آسمان و زمین کے کیا دکھائے؟ تاکہ ہماری توحید کے اوپر دلائل قائم کرے، یہی عجائبات، چاند، سورج، ہاں ستارہ، یہ عجائبات آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات، ملکوت کے نیچے لکھو عجائبات، عجائبات آسمانوں کے زمینوں کے، لے یستدل عبارت کا معذوف ہے، تاکہ ان کے ساتھ استدلال کرے اور تاکہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں سے. فلما جن علیہ اللیل، چنانچہ شروع ہو گیا جی دلائل عجائبات، پر جب چھا گئی ان کے اوپر رات تو دیکھا ستارے کو، قال ھذا ربی، فرمایا یہی ہے میرا رب. اے ھذا ربی کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو رب مان رہا تھا، یہ شرک نہیں، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تو لکھ لو ھذا ربی میں یا استفہام انکاری ہے یا استفہام بطریق تبقیت ہے، یا استفہام انکاری ہے یا یہ قول بطریق تبقیت ہے. میں سمجھاتا ہوں، اس میں استفہام انکاری ہے یا یہ قول بطریق تبقیت ہے. تبقیت معنی خاموش کرنا، قاف لکیر والا خاموش کرنا. استفہام انکاری تو یوں ہوگا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ استفہام آ گیا نا حمزہ سے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو استفہام انکاری نہ ہو، انکار کر رہے ہیں مان رہے ہیں. یا بطریق تبقیت ہے، بطریق تبقیت کا معنی یہ ہے جیسا کہ ایک مواحد ہو نا لڑکا، وہ گھر جائے اور اس کے ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹے ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، مرشد آئے ہوئے ہیں. کیا آئے ہوئے ہیں؟ مرشد آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں. سمجھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پیر صاحب نے نماز نہ پڑھی، روٹی خوب کھائی نماز نہ پڑھی، داڑھی بھی پیر صاحب کی منڈی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئیں. تو بچہ ماں باپ کو کہے، اچھا یہی ہمارے پیر ہیں، یہی ہمارے پیر ہیں، تو بطریق تبقیت کہہ رہا ہے یا نہیں؟ یعنی اوصاف تو پیری کے پائے نہیں جاتے، یہی ہمارے پیر ہیں. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہارے گمان کے مطابق، عقیدے کے مطابق یہی ہمارا معبود ہے. کون؟ ستارہ. یہ فرمایا ھذا ربی، فلما افلا، جب غائب ہو گیا تو فرمایا نہیں محبت رکھتا میں غائب ہونے والوں کے ساتھ. جن میں تغیر آئے، جن میں کیا آئے؟ تبدیلی آئے، وہ معبود نہیں بن سکتے. اس میں تبدیلی آئی تھی یا نہیں؟ تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا. یہ جو نظر رہے ہیں نا، یہ چمکیلی چیزیں نظر رہی ہیں، تغیرات ہیں ان میں، یہ خدا نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم کہ تیری پہچان یہی ہے، بس جان گئے ہم کہ تیری پہچان یہی ہے. دنیا میں محبوب نظر آتا ہے، محبوب حقیقی دل میں تو ہے. فلم مار آل کمرا، اچھا جی یہ چاند اپنا ستارے صاحب تو غائب ہو گئے، پر جب دیکھا چاند کو چمکنے والا، فرمانا کہ ھذا ربی، وہی بات ہے پہلی، جب یہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے لا الم یہدینی ربی. میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تو ان کے عدم اشراک پہ چھ دلائل ہیں. دلیل نمبر ایک لکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام کے عدم اشراک پہ چھ دلائل. اچھا جی، دلیل نمبر ایک، البتہ اگر نہ رہنمائی کرتا میری میرا رب تو ہو جاتا میں قوم گمراہ سے. فلم مارا شام، پر جب دیکھا سورج کو جی دن ہو گیا، وہ تو رات تھی نا، ستارہ تھا چاند تھا، جب دیکھا سورج کو چمکنے مارا، فرمایا ھذا فی ھذا اکبر، یہ تو جو ان سے بڑا ہے. پر جب غائب ہو گیا، فرمانا کہ اے میری قوم، بے شک میں بری ہوں تمہارے شرک سے. یہ دلیل نمبر کتنی ہے جی؟ دو ہے. انی وجہت، دلیل نمبر تین، بے شک میں نے متوجہ کیا اپنی ذات کو واسطے اس ذات کے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو یکسو ہو کے، اور نہیں میں مشرکین میں سے. یہ دلیل نمبر چار ہے. وما انا من المشرکین, انی وجہتوں کے نیچے کا لکھی تھی تین, یہ چار. اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے, یہ تو کیسے, یہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا ہے تو ابراہیم. قالا, یہ دلیل نمبر پانچ, فرمان رہے کا جھگڑو میرے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں, حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہے. اور نہیں ڈرتا میں ان معبودوں سے کہ تشرکون بھی, جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو, میں ان سے نہیں ڈرتا. یہ آپ جائیں گے نا اپنے علاقے کے اندر توحید پہنچائیں گے تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے کہ ہمارے پیر تجھے کیا کریں گے, بد دعا دیں گے, تیری اولاد نہیں ہوگی, ایسے مر جائے گا. ڈرنا نہیں, ایسے مر. شیخ القرآن مرحوم فرماتے تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, او بریلوی ہو, وہ تو ٹھوک بجاتے ایسے ڈنڈا مارتے تھے, اگر تمہارے پیروں میں کوئی اختیار ہوتا تو غلام اللہ کب سے مر جاتا. آ ادھر سے پھونکا دیتے تمہارے پیر, ادھر سے پھونکا دیتے. تو غلام اللہ کا زندہ رہنا دلیل ہے کہ تمہارے پیروں کے اختیار میں کچھ. اچھا جی. اور نہیں ڈرتا میں ان معبودان باطلا سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا, ہاں مگر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی سی, اللہ مجھے کوئی تکلیف دے تو پھر تم کیا کہو گے, اس کو پیر نے تکلیف دی اور رب دیتا ہے. فراخ ہے رب میرا ہر چیز پہ بیت بار, علم کے کیا نہیں سمجھتے تم. اور کیوں ڈروں میں, معاشرہ تم ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے اللہ کا, حالانکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو. تم ڈرتے ہو کہ شریک کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے ما ان معبودوں کو, کہ نہیں اتارا اللہ نے ساتھ سے اس کے تمہارے پر کوئی دلیل. خدا نے کوئی دلیل دیا ہے کہ شہباز قلندر کے اختیار میں ہے, مشکل کشا ہے, دیا دلیل. فائی الفریقین, بس کون سا دو فریقوں میں سے, دو فریق کون جی, مواحد اور مشرک, ان دو میں سے کون زیادہ لائق ہے ساتھ امن کے, اگر تم جانتے ہو. تم نہیں فیصلہ کرتے تو ہم سے پوچھو کہ امن کا مستحق کون ہے. الذین آمنوا, اصحاب امن کا بیان, اصحاب امن کا بیان, جو لوگ ایمان لائے اور نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان کو ساتھ شرک کے, ایمان کے ساتھ شرک ملاوٹ نہیں کی. تو ایمان کے ساتھ لوگ شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں, مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں آئے کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, یہ ایمان ہے یا نہیں. ہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں بھائی بابا کی دربار بھی ہے ادھر کوئی, یا نہیں ہے بابا کی دربار, ایسے میں تو جب بابا کی دربار بتا دیتے ہیں تو وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں جی. تو دیکھو ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط کر دیا نہیں. ایک بھیک مانگنے والا قلندر آپ کے پاس آتا ہے, کیا کہتا ہے, کہتا ہو خدا حسین برکتاں دیوی. خدا کے ساتھ کس کو ملا رہا ہے, حسین, خدا حسین برکتاں دیوی. خدا برکت اکیلا نہیں دے سکتا, تو یہ کیا کر رہا ہے, توحید کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہے شرک کو. فرمایا شرک کی ملاوٹ قطن نہ کریں, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے اور وہ راہ پانے والے ہیں. تلک حجتنا, یہ دلیل نمبر چھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. فرمایا یہ دلیل تھی ہماری, دی ہم نے وہ ابراہیم کو قوم کے مقابلے. نرفع درجات من نشاء, بلند کرتے ہم درجے جس کے چاہتے ہیں. ابراہیم کا درجہ بلند کیا, بے شک رب تیرا حکمت والا ہے جاننے والا ہے. میں نے جب اپنی قوم کے اندر توحید بیان کی تو میری قوم بھی کہتی تھی کہ ہمارے پیر جو ہے نا اس کو بد دعا کریں گے, اس کی اولاد نہیں ہوگی, بیٹے نہیں ہوں گے, باپ یا بیٹیاں ہوں گی. تو خدا کی قدرت میرا ایک بیٹا, دو بیٹے, تین بیٹے, چار بیٹے ہی بیٹے. آپ بڑے پریشان ہو گئے, وہ تو بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, کچھ نہ بنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ابراہیم کو بد دعا کریں گے, کون یہ بت جن بتوں کو توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, یہ بد دعا کچھ نہیں, ہم نے ابراہیم کو کیا دیا؟ اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، بیٹوں والا بنایا، پوتوں والا بنایا. اسحاق بیٹا تھا، یعقوب کیا تھا؟ پوتا تھا. دیکھو جی، ٹھیک ہے جی، نتیجہ استقامت لکھو. نتیجہ استقامت. بخشا ہم نے واسطے اس کے اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا. اسحاق نمبر ایک، یعقوب نمبر دو. کتنی نبیوں کے آئیں گے جی؟ 17 نبیوں کے واقعات آئیں گے ادھر، یا نام آئیں گے. کلن ہدایت، ہر ایک کو ہم نے کامل ہدایت دی. اور نوح کو ہدایت دے چکے تھے ہم پہلے سے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہم کس کو ہدایت دے چکے تھے؟ نوح علیہ السلام کو ہدایت دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَهَدَيْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ. یہاں بھی ہدایت مقدر ہے کہ ذُرِّيَّتِهِ، جو ہی ضمیر ہے نا، ہی ضمیر کے نیچے نوح لکھو. ہی ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ؟ نوح کو. اور ہدایت دی ہم نے نوح کی اولاد سے داؤد کو. سمجھا جی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوح کی اولاد سے کس کو ہدایت ملی؟ داؤد علیہ السلام. اور باقی نبی آ رہے ہیں نا سارے، سمجھے جی، نوح کی اولاد ہیں سارے کے سارے. بعض مفسرین نے ہی ضمیر کا بنجا کس کو بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے، ابراہیم کی اولاد. لیکن جو نبی آگے آ رہے ہیں نا، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں. پھر ان کو تاویل کرنی پڑتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جسمانی ہے، کوئی روحانی ہے. کیا؟ تو روحانی بیٹے تو سب ہو گئے، تو میں نے کس کی طرح ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو اشکالات دور ہو گئے، کیونکہ جتنی کائنات ہے نا ساری کس کی اولاد ہے؟ اب نوح کی اولاد ہے، نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں، سمجھے گا. اور ہدایت دی ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد سے داؤد کو. یہ کتنی نمبر لکھنا ہے؟ 4. اسحاق نمبر 1، یعقوب 2، نوح نمبر 3، داؤد نمبر 4، سلیمان نمبر 5، ایوب 6، یوسف 7، موسیٰ 8، ہارون 9. اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم نے پکاروں کو. زکریا 10، یحییٰ 11، عیسیٰ 12، الیاس 13. کلوں من الصالحین، سارے کے سارے کامل نیک تھے. صالحین کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ کامل نیک. اسماعیل کتنی نمبر؟ اور الیسا نمبر 15. الیسا کا حاشا لکھو، حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے. الیسا حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے. 15. یونس 16. لوط کتنی دی؟ 17. وکلن فضلنا علی العالمین، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پہ. یہ تو تھے جی نبی. اب آگے ذرا غور فرمائیے، آگے فرماتے ہیں ان نبیوں کے جو باپ تھے، اولادیں تھی، بھائی تھے، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. لیکن سب کو یا بعض کو؟ بعض کو. سب کو ہدایت نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے آدھر ہدایت پہ تھے، اس لیے وہاں من تبیزیہ بناؤ گے. وہ من آبائہم، من کیا ہے؟ تبیزیہ. اور ادھر ہدایت مقدر کرو گے، ہدایت دی ہم نے بعض ان کے باپ دادا کو، اور بعض اولاد کو، بعض بھائیوں کے. واجتبیناہم، اور برگزیدہ کیا ہم نے ان کو. وہدیناہم، ہدایت تو پہلے آ رہی تھی نا اجمالی طور پہ، اب تفصیل ہدایت. ہدیناہم الی صراط مستقیم کے نیچے کا لکھنا ہے؟ ہدایت کی تفصیل، کہ کس چیز کی ہدایت دی؟ صراط مستقیم کی، یا دنیا کی ہدایت دی؟ ہاں، صراط مستقیم کی. اس پہ آپ اکبر کا شعر سن لیجئے. اکبر الہ آبادی کہتا ہے، اکبر نے پکارا سن لو یارو، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہدایت تنخواہ کی تھی یا صراط مستقیم کی تھی؟ اکبر کہتا ہے اللہ سے یاری لگو. یار کیا کہتے ہیں؟ تنخواہ. ہاں یاروں نے کہا یہ قول غلط, تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے یاری لگاؤ گے نا تو اللہ سب کچھ دے دے گا. سب سے بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سکون قلب سے گزر رہی ہے, گزر رہی ہے نا, حقیقت ہے, اتنی عیش سے گزر رہی ہے, اطمینان سے, کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چلے نا تو وہ آ کے حملہ کر دیں تمہارے اوپر کہ اپنا عیش آرام سکون قلب ہمیں دے دو, ہمارے ساتھ لڑیں. لیکن یہ مل سکتا ہے لڑائی کے ساتھ؟ یہ تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اب دیکھو تم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں, وطن چھوڑا ہے, تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا, تو اللہ نہیں بنے گا ہمارا. ہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ہاں ہم تیرے تو ہمارا, آئے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ ذالک ھد اللہ یہدی بہ من یشاء, یہی ہے اللہ کی ہدایت. www صراط مستقیم جس پہ اللہ نے اپنے نبیوں کو چلایا, یہی اللہ کی راہ ہے, اس پہ چلو, یہی ہے راہ اللہ کی. یہاں ھد اللہ کا معنی کیا کرو, ہاں بڑا بہترین معنی ہے, ابھی میرے ذہن میں آ گیا, یہی ہے راہ اللہ کی. ہاں ہدایت دیتا ہے ساتھ اس راہ کے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. فرمایا لو آتا ہے فرض محال کے لیے, جیسے قرآن پاک میں لو کان فیہم آلہۃن, بل فرض اگر بہت سے معبود ہوتے تو ہے, ہو سکتے معبود. ادھر بھی وہی سمجھ لیجئے, انبیاء سے شرک محال ہے. کیا ہے؟ لیکن اس محال کو فرض کر لو, بفرض محال اگر وہ بھی شرک کرتے تو امبال ان کے بھی کیا ہو جاتے, ضائع ہو جاتے. یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے, بالفرض شرک کرتے تو حبت ہو جاتے ان سے وہ اعمال جو کرتے تھے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب, بیان نبوت, اللہ نے ان کو نبوت عطا کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کے مجموعے کو, آتیناہم کے نیچے کا لکھنا ہے, ان کے مجموعے کو کتاب دی. یہ مجموعہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی نبیوں کے ذکر ہیں ہر ایک کو کتاب ملی ہے, سارے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں, 17 نبی ہیں تو 17 کتابیں شمار کرو بڑی بڑی, لیکن ان کے مجموعے کو کیا ملا, کتاب مل گیا. اے سمجھتا کہ جیسے میں کہہ یوں تمہارے مجموعے میں بلوچ بیٹھے ہیں, یہ صحیح ہے نا, اور اگر یہ کہوں کہ ہر ایک بلوچ ہے, یہ کیا ہے, یہ تو غلط ہے نا. دیکھو جی یہی وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب اور شریعت, حکمن شریعت اور نبوت, پس اگر کفر کرتے ہیں ساتھ اس نبوت کے, آزمیر کا مرجع کیا ہے جی, اگر کفر کرتے ہیں ساتھ اس نبوت کے, یہی کافر, پستا کی مقرر کیا ہم نے ساتھ اس تسلیم نبوت کے. یہاں بہا کے نیچے کا لکھو گے, تسلیم نبوت. ایسی قوم کو جو نہیں کافر, قوم کے نیچے لکھو مہاجرین و انصار. مہاجرین و انصار تو مانتے ہیں نا, اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں نبی کہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے, فبہدا مقتدے, اور ساتھ طریقے ان کے اقتدا کرتے. کہ حضور کو فرمایا گیا اللہ نے, اس طریق سے مراد کیا ہے, صبر اور عدم حزن, یہ ضرور لکھو بھائی. وہ نبی صبر کرتے تھے یعنی تکلیفوں پہ, پہلے نبی تکلیفوں پہ کیا کرتے تھے, صبر, اور غمگین نہیں ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی کیا کریں, صبر کریں, غمگین نہ ہوں, یہ مطلب ہے. پس سات طریقے ان کے اقتدا کر تو, یہ طریقہ ہے صبر و عدم حزن کا. اقتدے جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے, اور ہا جو ہے نا ہا یہ وقف کے لیے ہے, اس کو ضمیر نہ بنانا. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اخلاص فی تبلیغ, تبلیغ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے بھائی. آپ قرآن پہنچائیں اس پہ معاوضہ نہ لیں, بالکل دل میں خیال بھی نہ آئے,